أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. كنت أيضا ورد بجيم بيان الأذكار. Mais sinon mën nañu japp mbaxana ci a partir de fi parce que sinon an yi ci ki mu jëlé yoy jarum ñukoy wax parce que ay tour la rek mo sallallahu alayhi wa sallam an jibril kon tariqa cheikhna ti tariqa su khalwati manam la lata sanaduhu qabla liqa'il mustafa sallallahu alayhi wa sallam sanaduhu ak cyallalem mom cheikhu tidiane radiyallahu anhu qabla liqa'i lata muy dajek al mustafa kiñu bel ki sallallahu alayhi yalna julli ci mom rabbuna suñu borom wa sharrafate mu teral ko gis nga kon munela akhadha dafa jappé am sayyidina ci suñu sangba al kurdi mo cheikh mohammed al kurdi am sayyidi jaw jël ko sama sangba al mohammed al khafni gis nga ba top cialale gi han top cialale gi ba ci han wali di sibtayni jël ko ci wajuru ñaari setien khaydaril liqa gaynde dajey ga budan dajé ak nonjé koku moy sayyidna ali karramallahu wajho mom amman moko jëlé ci ka nga xamné loho ñël nako al irtiqa ak yeketiku akuk rañan ilal ilahi jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala salla yalna julli alayhi ci mom rabbuna sunu borom wa sallimat mu musul ko wa alihi ak ñanam wa sahbihi ak anndom ya wa karramat mu teral len wa an jibril koko yentale muhammad sallallahu alaihi wasallam jele ko ci jibril moy jibril alayhi salam moy kan sayyidil malaiki moy sangum malaikai am sayyidil amlaiki mu jele ko ci sang momeli wal mamaliki ak nguri ya rabana ya sa borom bil maddi ci sak tabe wal baha'i attar wazati ak ci jëm was sifati ak melo wal asma'i ak turi ya rabana ya sa borom wal ardi mang lay ñaan ci ak tamit ci souf ci manam tour yalla yi doxal souf ci ak katan gi ko bind ak yu mel non wa samaa'a ak asmaani wa ma biha ak lepp luñu lambo luñu am la ca nek ci mom ya malikal ashaa yo borom mbiri ar xati yalla nga jotale jamaati sama mbolo bi haulaa ci gaayu bax yoyé yalla nga boole len ci gaayu bax yoyé ñu mel ni ñom bi khiratil akhyari ci barke tanefi moy tanefi ñoñoy ñan moy al anbiya yenenti wakunte yalla nga nek hijaban kiray baynana bu dox suñu digeunte ya rabana ya suñu borom wa bayna adina suñu digeunte non al ghururi aji worate bi moy sheytane wala aduna rabana ya suñu borom waqbalte yalla nga nangulana ñel ñu bil fadli ci sa ngeerum ci sa ngeenel war doona ak ngeerum mul wesana wal bok waqbal lanante yalla nga nang ñu bil fadli nang gogu na andak ngeenel war redwan ak ngeerum mul bisana nga nek aji lambol bi xolalil ghufran ci lambayu ci yeri njegal warhamte yalla nga yeerum jami'ana mbollem sen sunu walidina mam sunu mboloy wa ñun ñep daal wa walidina ak suñu wajur ya rabana ya sama borom rabbi yow ci yow suñu borom rabbi yow sama borom wa muslimina ak julli ñep ak julli ñi wa ba'dama ginna ba nga xamna qaddamal nako jital nako sheikhal nako al kurdi cheikh mohammed al kurdi radiyallahu anhu ra'a mom la sheikhuna tijani ra'a gisna kan mo gis al safiyyu cheikh tijani radiyallahu anhu bu sel bi mom gisna an nabiyya yenenti yalla yenenti bi nga xamantene moy ki ñu solo ko al mustafa ka ñu bel ke sallallahu alayhi wasallam wa qala munako la minnata de ñaax lil makhluqi ñeen minde fi alayka ci yow ken dootu la ñaaxati ken dootu la waxati bu lu won man do am nangam min mashayikhit tariqi ci serignu tariqa yi amul kenn ku ci taxawati nan la yow cheikh tidiane la daal su lu won man do don dara su lu won man do am nangam ana man murabbika may sa yarkat may sa serign wa anta tay yow cheikh waladi yay sama dom wa sheikhuka man may sa serign al abar bi gën je bax kul mustad dir jamono wasrak na nga bayyi nak jami'ama mbollem li nga xamantene akhasta japon nga bi ci mom hatta mbete tafuza nga texe nga tuuf kullama wa'ita ci lepp lo xamanteni nga am lepp lo xamanteni digelu nañ lako min khayri khalwatin te do don manam min khayri khalwatin ci lulul khalwa wala i'tizali akbaru subhan rabbi gatch ngalama san borom da'imil kamali aji sax ak mat legi ñu dugg ci benen buntu bu gass bayanul afkari lazimati li tariqati fi nak mune bayanu damay day le buntu bi day leral al azkari sikkar yi nga xamne lazimati ñoy aji war sax hein lambo li tariqati ñeel tariqa bi kon tariqa bi dafa am ay sikkar yu ci nek baatu zikr nak azkar pluriel la ci zikr zikr bo xolé dafa bari ay sens alquranul karim mathalan daf koy indi ci sens yu bari bokku na ci zikr bi tek tuddu yalla moy uskurullah zikran kaseeran de len tuddu yalla lu bare bare koku zikr tuddu lay tek ah zikr day fatali day tek fatali ko wana fatali ko moy اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين يا بني اسرائيل اذكروا فاتلكوا نعمتي عليكم كون لول فاتلكوا لي تك ذكر داي تك القران تي بوبم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم دنگ واتي نانتي ياو الذكر موي القران القران لوتخ نياكو ذكر ناخ مو گن تي مبولم لو ني مونا ذكر am mbolam luñu mëna jang mbolam lo xam mëna ñu ko sétantal zikr amna mana teranga wa innahu la zikrun laka wa liqawmika wa sawfa tusalun li de alquran di de zikr la manam ak teranga la ci yow ak sa xet deng ak wa anzalna ilayka alkitaba fihi zikrukum wacce nañ ci yow téré bo xamanteni seenu teranga mo ci nek kon zikr dafa am sens yoyu mais nak fi li nga xamanteni mom lañ ci djublu radiyallahu ta'ala anhu lim ci djublu moy ban lañ djublu bu ñeuk bi voilà legi allazimatu moy lo xamne day koy saxo lazama moy lolu moy lo xamne dang ko saxo li tariqati ñeel tariqa bi tariqa dañ koy joyal ci bëpp yoon tariqa lay tuddu mais fi liñ ci dublu moy tariqa bo xamantene tariqa soufiyé la en particulier tariqa cheikhou tidiane radiyallahu ta'ala mom lay wax fi mune laho ñel nako mom tariq mom cheikhou tidiane tariqa bi laho ñel nako min al awrad ci ay werd lazimun lo xamne dafa dañ ko wara saxo wama ak lo xamne laysa nekut bi lazimin di luñuy saxo ala man ci kep ko xamantene suwima mandar gal nañ ci mom ne yorna tariqa bi xam nga werd mi ngi joge ci manam moy rot moy rit mom la na motax mo nan la rit werdahul azba la tabjar bida abadan innal manahin tahmi min mazayahu la taxin do ko wax ko rabbi allah ta'ala moone rotal rit wir dahul azma moy rot tenam bo xamantene ndox ma da neex bay temtem moone ndax lan moone la tabjar bida abadan bu ko soori mu ko del tout temps necca moone ndax lan innal manahin naka teni yek ndox yi roto waye tahmimi mazayahu ci may cheikh lay dugg rabbalah lepp lu way am kon werdu lol lay dugg legi nak fofu la jugge rot le fait que nak tout temps boy sikar werdu lutax ñaan ko werdu moy lo xamanteni da ngay sikar tout temps dang koy def te du werdu kasse du sikar kasse parce que comme li yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxon wa man nama an wirdihi falyaqdiha ci bayna ma bayna subh wa dhuhr manam ko xamantene da nga nelaw te defo won sa werde gis ni man nama an wirdihi mune nanga ko fay ci digeunte suba ak tisbar lolou moy ñu ndel waaw werdu bobu mu doon wax moy lepp lo xamne nit ki jaamu yalla la bu muy baxo diko def ci guddigi waaw comme nafila gi nga dan nafila voilà mun ko mais nous avons par exemple lazim ni waaw di lissa fan 8 heures waaw mun na werdu après sa 8 heures waaw waaw lol dinañ ci ñew inshallah deng werdu bi mu doon wax nak moy nafila yi ñi nafila guddigi wala jang alquran bi nga daan jang ci guddigi wala yoy wala dak sikar bo daan sikar lo xamne daal ci guddigi nga ka daan def motax mu ne la kuko def mon na ma an werdi gis nga moy werdi bi gaay daan def guddigi kuko nelaw mu ne nang ko fay bo yewo deng wala deng loolu la ci jubbu salawatullahi wa salam alayhi legi kon werdi moy loolu legi lutax ñu tuddé ko werdi ban rapport la am ak rot moy nit ki sa yu def ben affaire tout temps di ci sax mu depp ak li yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxone khairul a'mali adwamuha walaw qalla gën di def comme nim nek ci sahih muslim ci hadith aisha radhiyallahu anha wardaha mune kep ko xamantene da ngay def ji gën ci jëfi moy li nit ki di saxo donte lu niwu donte defu niw beuri wul mais bis bu ne nga def ko budé da am heure yo ko woutal bis bu ne nga def ko ci heure yoya néna lool moy li gën ci jëf gi mune motax yenenbi sax mune wa kana ahlu muhammad sallallahu alayhi wasallam idha fa'alu shay'an afdatuha aw kama qalat radiyallahu anha mune wa kër yenenbi de sallallahu alayhi wasallam ñoom dañ dande wa kër muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom de dañ dande luñuy def rek dañ koy saxo lolu motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam tamit légui werdi comme dañ koy def à chaque fois tous les jours dañ koy def mu melni kuy rot di def fenn manam énergie bi ngay emmagasiner à cause de werdi bi tout temps lolu tax ñu tuddé ko rot comme tay buñ den rot di jël ci téen comme manam dañu jël ni téenu xéewal ak téenu ngeenelu borom subhanahu wa ta'ala ak lèr yi mom lañu jël diko amagasiner ci suñu xol yi bu ko défé mu may ñu énergie bo xamanténé day fën ci suñu jëf yi ak suñu jikko yi ak yu mel non kon loolu tax ñu tuddé ko werde lazim ñu saxo kon dafa am lo xam dañ koy saxo motax comme lu démé né ngey gis alquran ki ay asafra yam sa sana man lazam istighfara ghufr lahu ma taqaddama min dhanbihi ma taqa wala ma taqaddama min dhanbihi ci hadith at-tirmidhi rahmatullah yam bi sallam né kep ko xamantene da nga saxo istighfar de nga lazama mu né ñu jéggal la sa bakkar yépp gis nga kon baat yoyu tamit mu né nak amna nak lo xamné dañ ko saxo am yo xamné saxo wuñ ko yi nga xamantene saxo nañ ko lolou dina ci ñew mais nga xamne saxo wuñ ko moy lu demé nek yi nek ci ahzabul awrat ak ci yeneen téré tariqa bi té nekul luñu hein lo xamantene duñu la jé té conditionnera bo jëlé tariqa bi fo nga koy def lu demé nek di jang hizbu sayfi ak ñom hizbul mughni ñom hizbul bahri hein ak yeneen ak yeneen yi mel na asmaul idrisiyya ak yeneen yoy kenn dula wax ni da ngay obligé diko def mais yoy su la nexé nga def su la nexé nga bay amma nak yi mom fokk dang koy saxo fokk dang koy def ba paré boko defé day nek lo xamantene dalay dalay manam boko bayé dang koy fay obligatoirement bu fekkentene nak dafa am ku laaj ni lan motax lo xamantene do alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam obligé wuko nit ni yeen ngeen ni fokk kuko jël daf koy def dañ nan la ci karu tariqa yépp nak yu nit yalla yépp yi ñuy joxé yoyu dafa melni nizar moy ngani yalla man day fasna la yene defal nangam comme boone yalla man day fasna la yene woral fukki fan ci wër bi di ñew manam non do diine rek ci l'islam boone tay bo togal tay ngeen yalla day non dina wor fukki fan ci bi di ñew wër wi di ñew la budde dang koy fagn dang koy def muno ko bañ def waaw boko deful da ngay am bakkar waaw ka kafara do jeu waaw da ngay kafara kay da ngay kafara donc yoyu manam lo xamne da ngay ni yalla da na la ko defal fok dang koy def mu nek jam yalla te pourtant avant nekul won la nekul won obligation legui nak lolou moy niza te yalla dafa tak daf ni aw fu bin aw wa an nako lako te aw fu bin bin nazri la wax de daf na lako waxate wa yakar na non la ci sotul hadji wa manam na ngeen matal nizari bo len nizari da ngeen di matal motax mu tag ni nga xamne dañuy matal nizari mu noy eul yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira deng ñi matal mu tag leen mu ne ñi nga xamantene ñoom de dañuy matal li ñu nizaro nak seen digënté seen borom ñoom gis nga manam mu wax ni adina la leen yob bo pare wax ne li tax moy dañuy matal leen ni nizar ak seen borom xam nga taala gis nga donc lolu day wone manam ne kon da fay war après comme yow nak da nga togon ci kanam sëriñ bi mu jox la ay condition ne la li ngay jëlé werde bi li ngay jëlé tariqa bi ngeen ko waw ngeen d'accord ci lolu ngani ko fasna ko yene defal borom bi ba kérok may dé lolou moy kon boko deful da ngay am bakkar deng fofu nak la alkande gi di yexé ñak bako bako fofu la alkande gi di yexé ndax nizar la lon nizar te defoko parce que yalla ngoko waaw waaw bo fa rek nga am contrat bo xamantene da nga jaayante nit ku bax nitu yalla te mo cheikhoun tidiane radi Allah ta'ala mu jaayante yent bi sallallahu alayhi wasallam mata alquran ne innal ladhina yubayyi'unaka ni jaayante ak yow kat innama yubayyi'una allah yalla rek lañu jaayante ndax lan yadullahi fawqa aydihim loxol yalla mi ngi ci seen kaw loxo fa man nakasa kep ko xamantene da nga rocc nak fa innama yankusu ala nafsihi yow sa bop rek nga rocc manam sa bop rek nga rocc waral jëm ci kaw manam li nga rocc yeb conséquence ne yu néfaste yu négatif yi ci sa kaw lañuy wacc waaw mu fa namay ko saaral bo man awfa bima aada alayhi allah fa sayti ajran azim kep ko xamantene nak la nga xamne mom la jaayante won ak yalla gis na ha matal ko kok yalla dana ko jox fay bu reuy lolo tax ngeen yi ñi wax ci tariika bi du lo xamantene dafa gennum xel lolo alquran ha ak sunna dañ ko saxal deng kon lolo ba faara lu bax la lolu motax muy nek lo xamantene kon dafa war ci kep ko xamantene gisaw motax mune ala man suwima ci kep ko xamne dañ ko mandargal ci mom deng ni jël nako tariika bi deng wax mune legi mu wax la lazim moy lan mune wal lazimul wird kadhal wazifa وذكر عصر الجمعه النظيفه من هو اللازم ليغا خا مني موي لازم ني نك ليغا خا مني موي ليغا خا مني دنجو وارا ساخو موي ال ويردو موي ويردو ويرد نون نك ولوفي ويرد بي لا ني واخ لازم اه لول لا كوم لا نون ولوفي ويرد لا ني واخ لازم مي نك لازم مي موي نياتي motax mo ne la wal lazim li nga xamne moy lazim bi mom te ñu war ko saxo moy al wird kazaniki nonu al wazifa wazifa bi wazifa manam moy lo xamantene comme liguey buñ la jox la nga war ko def nga war koy def tous les jours loluy wazifa deng wazikur ak sikar bi nga xamne mom lañuy def tañ asril jumaati takusanuk aljuma an nazifa bu sel ba li ay mbir la yo xamantene dinañ ci ñew ci detail inshallah ci benn bu ci nekk buñ ko tuddé deng parce que fi dafa wax mais wazifa bi wutal nako buntu sikar aljuma bi wutal nako buntu yi ci nek nak inshallah buñ ci yexé yoy dinañ ko détaillé mais ñu xamné ñett yi ñom ñoy lazim moy werd wazifa ak asrul juma sikar aljuma hadara ñet yi nak képp ko xamné da nga nek ci tariqa bi té doko def yow boko ci tariqa bi ya ci boole sa bop mi boko ci la budda nga ngay def ñet yi mënul ñak ñet yépp al lazim motax mu ne la al lazim liñu wara saxo de ko lim la wax légui ki bi nak kan ki xadara joon wa bu fekkee nit ki ti digee wala muy def leneen nag moom muy def kooku dana ko da koy am na méthode bu mu koy defee. Léegi ni muy def Cheikh Nou Tidiane radhiyallahu anhu yooyu yëpp norom nañ ci ñëw incha allah mais ñu wax ko fii Cheikh Nou Tidiane radhiyallahu anhu am na ñoo xamante ne ci talibé bi ñoom dañoo amoon par exemple commerce buñ daan occupé wu ci ngoonu àjjuma bi. Léegi li mu leen doon wax mooy boo leen jullee àjjuma rek boo leen jullee num tuddati tàkkusaan rek def leen ko ngeen daal di dem normalement xadara juma day taqoo timis loolu dinañ ci ñëw maanaam moog timis dañoo war a taqoo te ci mbooloo lañ koy defee mais ci koo xamante ne manu koo def ci mbooloo mais da koy def moom kase léegi nag mu des ki nga xamante ne manu koo def ci jeexital bi tamit moom permettre nañ ko bu jullee takusaan rek mu def ko comprendre voilà wallahu aalam. Léegi xoolal ajjuma bi daf koo tuddee ne dafa laab ah wa zikrul jumaati an nazifa moo tax ñu beral ko ko ndax àjjuma mooy gën mooy bis bi gën ci bis bi te mooy sangi bis yi yooyu dinañ ci yegsi incha allahu taala. Wal wirdu wirde bi nag qul waxal ne waa werde la mooy lan mooy werde mu ne la thalaathatul mi'iina ñetti téeméer la tukfa da nga fegu tukfa dina la doy sëkk ida laazam taha su fekkente ni làmboo nga ko te saxoo nga ko almauna mboolem coono yi adduna ak àllaaxeer dina la ko fekk su fekkente ne làmboo nga lan ñetti téeméer la mooy lan astaghfirullah téeméer salatul fatihi ñet la ilaha illallah. Léegi fii mu am loo xam te ne dañ ko war a leeral incha allah mooy mënul ñàkk nga toftalee ko noonu mënul ñàkk maanaam kenn du ko changé ndax secret yi nekk ci ginnaaw suñ ci yegsee incha allah dinañ ko wax. Mu ne waxtuhu waxtoom bi waxtu bi nga xamante ne moom mooy waxtu werda nga xam ne moog wasifa ñoo bokk waxtu dégg nga loolu jàpp ko werda ak wasifa ñoo bokk waxtu. Kon yéen ñi jël werde bi bu leen di wasifa da ngeen di laajee ba pare bëgg wasifa bu lu ñu neex la ñu def suñu bu la neex nga toog moom ñoo bokk waxtu ñoom ñaar comme ñoo bokk waxtu mais su la neex ñun duñu faral def noonu fii lan bu bokk waxtu yéen da leen def noonu boo leen di wasifa du moom moom suma neexee mu werde avant may wasifa suma neexee mu wasifa avant ma werde mais bu ñoo waaw waxtu wi dafa yaatu déglul da ngeen déglu da ngeen déglu ba ñu daane waxtoom bi mu ne la af sabaxu mooy suba wal masa u ak ngoon gis ni juste su bëggee nii rek côté à gauche la dragon à gauche maanaam wasi werde ñaari waxtu la am jàppal parce que wasifa dina la wax ne la soo demee ci kanam dina la wax ne masa awi sabax dégg nga waxtulhu masa awi sabax mooy ca wasifa loolu la lay wax mais am na waaw waxtu xal masa aw sabaxu jamu huma fa xasanu rabax dégg nga mais fii daf ne la wa la utiliser wa waxtuhu sabax wal masaau lii nag moo lay wan moo tax am na ñu ma ci doon waxtaanal ci lii la moo lay wan ne ñoom dañ juumoon parce que ñoom dañ ne boo nekkee ci kër Seydil Hadji Malick mënul ñàkk nga def ñaari werde ñaari wasifa lii nag moo lay wan ne du loolu parce que fii mënoon na wa waxtu ha sabax wal masa u mais au moment u wal masa u mënoon na koo xam nga mais li tax mu ne wa waxtu xal masa awi sabax ba pare masa u la baat bi mais mu dag ko ndax lor way bi ngir dafa bëgg wone ni aw bi dafa am solo aw bi wala suba ngon wala suba wala pour wone ni la ben yoon la motax mu ne la jam'uhuma bo len boole fa hasanun lu rafet nga def rabaxu ba pare lu tonawo nga manam bénéfice la alors que fi daf ni la waqtuha as-sabah waqtuhu as-sabah wal masa wa waqtuhu waqtum mum wazif mum werna as-sabah moy suba gi wal masa ak ngon deng suba mi ngi tambale buñu buñu julle fajar ba para wa buñu noddé fajar wa mais fo nga julli ba para do dox meuna werna wal masa ak ngon ngon mi ngi tambalé ci fi ngon bi li tax mu yox moy ginnaw lan suba takusan ci ngay meuna tambalé werna avant takusan mu moko def wal muntaha jeexital gi kon waxna la fan la tambalé ya waxna la heure werna fuñu tambalé moy fajar bu xaré buñu noddé bañ julli meun nga da tambalé werna kagn lay kagn la bi ci dess tambalé meuna la bo julé takusan djegna de wa ñu daanel kon ñu daanel parti bi inshallah après bu benen ñoo lañu commenter wal muntaha jeexital gi ak dakhwatu moy jeexitalu yor yor motax waxul ak duha parce que ak duha moy yor yor kesse ak dakhwatu moy jeex mujjeentelu yor yor moy buñu deme bala jant be jeng avant tisbar di jox kon legui suba bi kon suba werdu suba fan la tambalé kagn la yam juste avant voilà avant tisbar wala isha'u ak ge kon bu suba bu ngor bi fan la tambalé fan la yam ge ci la yam waye neena la nak ge lima ci djublu ay lima ci djublu manam muntahal muhtar jeexitalu muhtar bi la wax de jeexitalu muhtaru ge la wax werd meun nga kon fek defo lo nak sagganu comme contrairement ak ñen ñi liñuy wax ne buñu julle tax sa rek sot werd rek yaangi sagane affaire bi dedet sagane wulo fek demulo balan ba muhtaru ge bi jeex muhtaru ge bi nak sude ci ngiru imam malik moy bu ñetti manam 3 tiers manam premier tiers guddi gi su jexé manam digënté timis ak fajar boko xajé ñetti xaj yu tollo benn xaj bi su jexé ñom lool moy muxtaru ge ci ñom e ci li ëpp ci ñom donte amna lenn ci ngir bi ñu wax né genn walla gi la comme ni nga xamantene non la ko shafiyé ak hanbali waxé té lool mo gëna wër inshallah taala mais nak comme li ëpp ci ngir bi loolu lañ wax kon ñun suñu wër tam dañ koy acc ci loolu mais nak donte da ngay xamne tariqa bi mën nga ko jël té do bokk ci ngiru imam malik comme muhammad ibn hasan aga ki al mo bind fatḥu rabbani ki tariqa cheikh tijani radiyallahu anhu mom ta shafi'i la té pourtant mi ngi ci tariqa bi nek ci ponkal mu nek ci muqaddam yu mag wa bu mu sax nek na khalifa sax mom wa pour wax la manam ne la lolou du ci condition te d'ailleurs tour am ben ci condition ñaanal ko nga nek maliki ci ngir du deug voilà legui ala kulli hal lolou moy jeexitalu werd muna wad daruri lolou moy muxtar bi legui wad daruri lor manam waxtu lor dafa am waxtu muxtar am waxtu daruri yu yep inshallah bu ben bu ki inshallah après nañ ko gissat moy lan fal laylu mbolam guddi gi kon mbolam guddi gi bokoy wax yaangi ci heure mais sauf que warulo baye ba muxtar bi jeex su fekente ni amu ngand amulo vraiment ay empêchement kon fal laylu wan naharu ak beccëg gi kon ba heure bi ni ba beccëg gi yep ba timis di jot mën na wër sama wër suba bi maangi ci heure bi ba timis di jot waaw maangi sama heure mais sauf que heure bobu du buma xol bu may baye baye di def heure yoy ma ngi négliger werde mais nak batay ma ngi ci heure bi lolou mune la fi tahriri ci luñu ségg la ko waxe dama xol waxu borom xam yi liñu wax ci mbir mi xol chef tijara daan wax xol li gaay ñi gi yeb expliquer li dal ci ségg dal bo xolé li la wa légui ñu yam fofu inshallah après bu gëna ñu né ñu léral masala yi yeb inshallah taala wallahu taala ala sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi.